ya tafsiri katika suratul Fatiha ambayo tumeshaikamilisha biidhnihil karim. Bado tunaendelea kutafuta risala nyingine, na Allah tabaraka wa taala kijalia tutasoma tafsiri ya suratul Asri ya Sheikh Uthaymeen rahimahullahu taala rahmatan wasi'a, kwa yale yaliyomo ndani yake kutokana na fawaid nyingi, kadhalika na mambo yanayotuzunguka leo, hasa katika kipindi tulichokuwa nacho na katika zama tulizokuwa nazo katika umma huu. Sanjari na hayo, tutaendelea pia kwa wakati huu kwa nasaha fupi, hasa zinazohusiana sisi wenyewe Waislam, kadhalika sisi ambao tunajinasibisha na njia ya wema waliotangulia na Ahlus Sunnah wal Jamaa as-Salaf Saleh. Tunatakiwa kujitambue kwa sababu dunia ni sehemu ya mpito. Walipita wengi, wema wao na waovu wao, na wameiacha dunia iko pale pale. Sasa tuwe na tahadhari ya kwamba isije dunia ikatuchota sisi, ikawa mwezi huu wa Ramadhani ukishamalizika, basi na mambo yote tukawa tumeyakata. Ikawa kusoma, mtu alikuwa na usikivu wa kusikiliza darsa, alikuwa na usikivu wa kuweza kusoma kitabu, ikawa tena usikivu ule hauko, akawa anajua shughuli zake. Ikawa mwezi huu ni mwezi wa ibada na miezi mingine ni miezi ya shughuli, itakuwa si sawa sawa, itakuwa ni kumkosea adabu Allah tabaraka wa taala. Allah anatakiwa aabudiwe muda wote. Kuna fadhila tu za ibada ambazo zinazidiana, lakini muda wote Allah jalla wa ala anatakiwa aabudiwe, kama si kwa vitendo basi kwa maneno, kama si kwa maneno basi kwa vitendo Allah subhanahu wa taala, kama si vitendo na maneno basi kwa ukimya. Nategemea ukimya wako umenyamaza kwenye kitu gani. Sasa kwa vile tunatakiwa tujitambue, tayazungumza baadhi ya maneno ya maimamu na wanawatuoni ambao waliotangulia, ili mtu ajielewe na ajitambue. Al-Khalil ibn Ahmad qassama an-nasa min haythu al-ilm ila arba'at aqsam. Al-Khalil ibn Ahmad amewagawa watu kwa upande wa elimu, amewagawanya watu hawa, watu hawa kwa upande wa kusoma, kwa upande wa kujua, amewagawanya katika makundi makuu manne. Faqal, akasema Al-Khalil ibn Ahmad, ar-rijalu arba'atun, watu wako katika makundi manne. Hawa watu walikuwa hapa duniani, moja katika kundi hilo kuna rajulun yadri annahu yadri fadhalika alimun fasaluhu. Kundi la kwanza kuna mtu ambaye rajulun yadri, kuna mtu ambaye anajua, anajitambua kwamba yeye anajua. Rajulun yadri annahu yadri, kuna mtu ambaye anajua, tena mwenyewe anajitambua kwamba yeye anajua. Fadhalika alimun fasaluhu, huyo atakuwa ana ilmu, basi muulizeni. Ikiwa anajua kweli, ana ilmu, na yeye mwenyewe anajua kwamba ana ilmu, basi muulizeni. Kwa maana kuna wengine wanayo ilmu lakini hajitambui kwamba anayo ilmu, anayoyafanya utafikiri hajasoma tu, kama mtu wa mtaani. Kwa hiyo hili ni kundi la kwanza, rajulun yadri annahu yadri fadhalika alimun fasaluhu. Kuna mtu anajua kwamba yeye anajua, huyo ni mwana watuoni, huyo ni mwenye ilmu, muulizeni. Na kuna kundi la pili, wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Kuna mtu mwingine anajua na hajui kwamba yeye anajua. Wapo watu wa sampuli hiyo, mtu kasoma na ilmu, lakini pamoja na kusoma kwake bado hajitambui kwamba yeye kasoma, hajui kwamba ana nafasi gani kwa jamii. Kwa hiyo rajulun yadri wala yadri annahu yadri, na mtu ambaye anajua na hajui kwamba yeye anajua. Fadhalika nasin fadhakiro, huyo kaghaflika, huyo mkumbusheni. Masha Allah, elimu amepewa, lakini mwenyewe bado hajitambui kwamba anayo ilmu. Azuruga hana kama kasomea kwa mwaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu, kasomea kitu fulani katika dini yake, baada ya kuwanufaisha umma waelimishe, ikawa hajajitambua, akayaingia mambo mengine ya kidunia, mara kashika biashara ile, mara kashika biashara ile, mara kaanza kazi ya kilimo, mara kafanya hivi kafanya hivi, na pengine ilmu lillahi alhamdu wal minna amefaidika vya kutosha kiasi ambacho anaweza kawaelimisha jamaa zake, lakini maskini hajui kwamba kapata faida. Kwa hiyo akashughulika na mambo ya kidunia. Idhan kundi la pili, wa rajulun yadri wala yadri annahu yadri, kuna mtu anajua na hajui kwamba yeye anajua. Fadhalika nasin fadhakiruhu, huyo ameghafilika, ni mwenye kusahau, basi mkumbusheni kwamba bwana huku uliko siko. Sawa sawa, ni hivi, hii ni nyenzo tu ya kuweza kukushikiza wewe, lakini sawa sawa ni huku, fundisha, elimisha, bila hivyo atatokomea moja kwa moja, amumuli tena. Na kundi la tatu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, anasema Al-Khalil bin Ahmad kwamba kundi la tatu, wa rajulun la yadri, kuna mtu ambaye hajui, wa yadri, na yeye mwenyewe anajua, annahu la yadri, kwamba yeye hajui. Na mtu mwenyewe hana ilmu, jahil, mwingine mjinga, hajui chochote katika dini yake, au kuna masala fulani hayajui, anajijua kwamba mimi sijui kitu fulani, hataki kujikweza wala kujipandisha wala kujipa ushehe wala kujipa uwana watuoni, kwa sababu anajua kwamba mimi ni dhaifu, sijui kitu fulani. Nasema fadhalika mustarshidun fa'allimuhu, huyo anataka kuongozwa, mfundisheni. Wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, kuna mtu hajui na yeye mwenyewe anajua kwamba yeye hajui. Yani mimi kuwa sijui, sina ilmu, na mimi nikajitambua kwamba mimi sina ilmu, basi huyo bila shaka ni mrevu, mfundisheni. Kundi la nne na la mwisho, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Kundi la nne kwamba kuna mtu ambaye hajui na hajui kwamba yeye hajui. Hilo sasa ndio kundi lenye balaa kubwa. Yeye mwenyewe hajui, hajasoma, na hajui kwamba yeye hajasoma. Kila kitu kikija kwake atatoa fatwa. Kila kitu yeye atakimaliza kwenye baraza la kahawa, kwenye magengi, sehemu zozote zile, kwa sababu hajijui. Anajiona kwamba yeye muda wote kwamba ana elimu, na mwenye elimu anamwona hana elimu. Kwa hiyo yeye ni mufti wa kila sehemu, yeye ni dai wa kila sehemu, lakini msiba mkubwa kwamba huyu yeye hajui, na mwenyewe hajui kwamba hajui, hajitambui maana yake. Fadhalika jahilun farfudhuhu, huyu ni mjinga, mwacheni, kwa sababu hajataka kujua. Huyu sasa anajiona anajua, wakati kumbe hajui. Na basi mwacheni, farfudhuhu, mkataeni. Na qala Abu al-Qasim al-Amili, amesema Abu al-Qasim al-Amili akazileta abiyat kuhusiana makundi haya manne ambayo yaliyotajwa hapa. Amesema watu wako wanne, kuna mtu ambaye anajua kwamba yeye anajua, basi huyo ni mwenye ilmu na muulizeni atawafundisha. Na kuna mtu ambaye anajua na mwenyewe hajui kwamba yeye anajua, huyo ameghafilika, mkumbusheni. Na kuna mtu ambaye hajui na yeye mwenyewe anajua kwamba yeye hajui, basi huyo ni mrefu, faalimu, fundisheni. Na kuna mtu ambaye hajui na hajui kwa yeye hajui, maana yake hajitambui, huyo ni mjinga, achaneni naye. Katika makundi haya manne yote wanakusanywa kwenye kauli ya Abul Qasim al-Amili aliposema katika abiyati zake, idha kunta la tadri wa lam taku billadhi yusailu man yadri fa kaifa idhan tadri jahilta wa lam ta'lam bi annaka jahilun famalli bi an tadri bi annaka la tadri idha jita fi kulli al-umuri bi ghummatin fakun hakadha arban yaruska alladhi yadri wa min a'jabi al-ashiyai annaka la tadri wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Abul Qasim al-Amili anasema idha kunta la tadri, ikiwa wewe hukujua, hujui, idha kunta la tadri, ikiwa wewe hujui, walam taku billadhi, na hukuwa wewe ni yule ambaye, yusailu man yadri, anamuuliza yule anayejua, fakaifa idhan tadri, kwa hivyo utajuaje? Idha kunta la tadri, ikiwa wewe mwenyewe hujui, walam taku billadhi yusailu man yadri, fakaifa idhan tadri, na ukuwa wewe ni yule ambaye yusailu man yadri, anamuuliza anayejua, fakaifa idhan tadri, kwa hivyo basi utajuaje? Ubeti wa kwanza huu, idha kunta la tadri walam taku billadhi yusailu man yadri fakaifa idhan tadri jahilta. Beti wa pili anasema jahilta, umekuwa mjinga wewe, walam ta'lam bi annaka jahil, na hukujijua kwamba wewe ni mjinga. Jahilta, umekuwa huna ilmu, hujui, walam taku walam ta'lam, na hukujua, bi annaka jahilun, kwa wewe ni jahil, jinga. Famali bi an tadri, sabipi wewe kuwa unajua, bi annaka la tadri, kuwa wewe hujui. Famali bi an tadri, bi annaka la tadri. Idha jita, betu watatu wanasema, idha jita fi kulli al-umuri bi ghumma, ukija katika mambo yote wewe kama una ujinga, kila jambo umefunikwa kwa ujinga, kila jambo wewe hujui, swala yako hujui, funga yako hujui, Qur'ani hujui, hadithi hujui, mambo ya ndoa hujui, biashara ya dini yako hujui, milango ya riba hujui, kila kitu wewe hujui, basi fakuna hakadha ardhan, kuwa hivi ardhi, yaduska alladhi yadri, akukanyaga yanayejua, wewe utakuwa jambi la kukanyagwa kila siku. Idha jita fi kulli al-umuri bi ghumma, ukija katika mambo yote kwamba uyajui, hutaki kujishughulisha na kusoma, kila jambo wewe umeridhika, hutaki kuwa mtu mwenye harakati za kusoma dini, kila jambo wewe ujui, kila unalouliza ujui, basi mpaka nyumbani kwako pia ujui, inawezekana ukakanyagwa na kila mtu. Akasema fakuna hakadha, kuwa kama hivi, ardhan, kama ile ardhi ambayo, yaduska alladhi yadri, anakukanyaga yule ambaye anajua. Na ndio maana kutokana na ujinga wa watu wakaliwa pesa zao kiorera orera, kwa sababu wanajua kwamba anaficha sehemu husika, wakaenda kwa waganga, wakaenda wapi, wakaenda wapi, zikawa zinaondoka hivi hivi. Lau kama pesa hizo angezitolea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, akawa anafanya kitu cha maana cha kuweka hazina nzuri, ili anapoingia kaburi pesa zile zimnufaishe, kaacha kitu kizuri hapa duniani, watu wakawa wananufaika, watu wanasoma, kaacha nyumba ya Allah tabaraka wa taala kwa pesa zake, kaacha madrasa kwa pesa zake, kachimba kisima kwa pesa zake, Waislamu wakawa wananufaika, yeye ananufaika kuanzia pale alipo kaburini mpaka anakwenda kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini hayo atayafanya ni yule ambaye mwenye kujua thamani ya dini yake na nafasi ya dini yake. Kinyume na hivyo atakuwa ni jahili kila sehemu, kwa hiyo pesa zitakuwa zinaondoka kijinga jinga. Kwa hiyo kama mwenyewe alivyokuwa ni mjinga na pesa zake zinaliwa, kama wanavyosema wajinga ndio wali wao. Fa idha jita fi kulli al-umuri bi ghumma, ukija wewe katika mambo yote kwamba umefunikwa na ujinga, fakuna hakadha ardhu yaruska alladhi yadri, kuwa hivi ardhi anakukanyaga ambaye anajua. Lakini sasa ubeti wa mwisho, wa min ajabi alashiyai, katika mambo ya ajabu yaliokuwa makubwa, annaka la tadri, kuwa wewe hujui, wa annaka la tadri, na kuwa wewe hujui, bi annaka la tadri, kuwa wewe hujui, yani wewe hujui, halafu pia mwenyewe hujui kuwa wewe hujui, kwa maana hujitambui kabisa. Anasema al-amidi kwamba hii ni katika min ajabi alashiya, wa min ajabi alashiya annaka la tadri, wa annaka la tadri bi annaka la tadri. Kwa hiyo huu ni usia tunaopewa sisi katika makundi haya manne. Jichunguze wewe uko kwenye kundi gani, kwamba wewe uko katika nafasi gani katika makundi manne, ili kama ni kundi baya basi usijiingize kwenye kundi hilo. Waqad qala ad-doktoru Sheikh Rabbani Salih al-Fawzan, waqad qala ad-doktoru Sheikh Rabbani Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, amesema doktor Sheikh Fawzan mlezi mwanachuoni mlezi, kibayani al-asli thalith min usuli sita, alipokuwa anabainisha msingi wa tatu katika ile misingi sita. Kuna kitabu cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab risala kinaitwa al-usulu sita au sittatul usul. Ile kitabu ile risala Sheikh Fawzan hafidhahullahu ta'ala ameifafanua na kuisherehesha, kuna misingi sita mle ndani. Moja katika misingi sita kuna msingi wa tatu, msingi wa tatu unaosema bayanu la ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha wa bayanu man tashabba bihi laysa minhum. Msingi huu kwamba bayanu ala ilmi wal ulama, kubainisha msingi kwamba wa elimu kadhalika na wenye elimu, wal fiqhi wal fuqaha, na kubainisha fiqhi na wenye fiqhi, na kubainisha kwamba yule atajifananisha na hao hajua si katika wao. Wewe ukijifananisha na shekhe kusoma lakini usomi, ukavaa kanzu kama ya shekhe, ukavaa kilemba kama cha shekhe, ukavaa joho kama la shekhe, ukabeba kapu la shekhe, ukafuatana na shekhe, lakini unatakiwa ukae chini tu usome, wewe si katika shekhe. Msingi huu kwa maana ya kwamba atajifananisha na hao wanaotuoni kimavazi, mwendo, maana ngine anaiga mpaka mwendo, ngine anaiga mpaka sauti, lakini bado wewe sio shekhe. Bayanu la ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha wa bayan man tashabba bi wa laysa min, si katika wao. Elimu ilivyo katika maajabu yake, ukae chini usome, kama walivyokaa chini masahaba, si masahaba, kama alivyokaa chini nani, Mtume sallallahu alayhi wasallam mbele ya Jibril alayhi salam asomeshwa. Kwa hiyo hii elimu inaenda kwa talaki, watu wakae chini uso kwa uso na shekhe usome. Sasa leo baraka kubwa watu wanajipa ushekhe kupitia kwa shekhe wao mkubwa kabisa, shekhe Google. Akiingia huko akaibuka na fatwa yake. Kasoma wapi? Kasoma kwa shekhe Google. Google limeleta balaa leo. Pamoja kuna usahari mkubwa sana, lakini Google limewagogua watu wengi sana, wakasema kusoma hawataki. Akiingia na fatwa yake mpya mpya akaibua mbele ya jamii ili ionekane jambo geni, basi atajitoa. Pengine fatwa yenyewe hujui kwamba wanaochona ni sasa, pengine wanaisema kwamba vibaya, si ya sawa sawa, pengine ishapitwa na wakati ilifutwa, kama ni hadithi pengine hukumu yake haipo, ishafutwa ikuja hukumu nyingine. Wewe ukajiingilia tu kwenye vitabu ukajisomea mwenyewe, ukaanza kuibua mambo, akakaa kwenye duka lako huko ukajisomea kitabu, wewe ukatoka na fatwa, si sawa sawa, mambo yanaenda kwa talaki. Ilitosha tu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa hapa alipo Jibril asije huko huko tu, kelele utoke huko, wa aya zisome huko huko mbinguni. Allah ana uwezo huo. Wa Jibril akae kule kule mbinguni, aya zisikike tu sauti kumtumia wena anapokea. Lakini imekuja ni at-talaqi, kukutana na maswahaba, kukutana Mtume, na ndio elimu hii yetu ya dini ya Kiislamu ni elimu ya kimapokeo. Sasa basi Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala katakubainisha ule msingi wa tatu katika ile misingi sita, akasema maneno haya yafuatayo, nimechukua maneno tu baadhi, akasema waqad qil, na inasemwa yufsidu dunya arba, yufsidu dunya arbaatu, vinaharibu dunia vitu vinne. Dunia inaharibiwa na vitu vinne. Vipi hivyo? Au unaweza ukasema kwamba wanaiharibu dunia watu wa sampuli nne. huko tumesema watu wa sampuli nne na hapa watu wa sampuli nne. Wa kwanza ni nani? Sasa anasema nisfu faqih. Nisfu faqih yule mwenye fiqhi msunusu. Hakusoma nikaingia mmoja kaibuka tayari na yeye kashakuwa dai anatoa fatwa. Akai jinsi na akasoma. Faqih mwenye fiqhi nusu. Wa fiqhu wa nisfu nahwi na mwingine mwenye na au nusu. Ina maana hakusoma ile grama ya Kiarabu inavyotakiwa. Akasoma tu mwenyewe kwa kupasa lugha ya Kiarabu, akaliona shekhe, akatumia lugha yake. Kumbe anaharibu. Manake lugha pia ina umuhimu wake katika sababu huwezi ukajua sunna, huwezi ukajua Qur'an mpaka usome lugha ya Kiarabu kwa umakini. Pamoja leo tunapenda sisi kupita elimu za shortcut. Tunataka tujisome dini kupitia secular. Tupitie vitabu vya Kiswahili, vitabu vya Kiingereza, vitabu vya Kifaransa, vitabu vya kadha kwa lugha ile. Hatutaifahamu dini ipasavyo. Ni lazima ukae chini kama walivyokaa masahaba, usome lugha ya Kiarabu, uijue Qur'an, kwa sababu Qur'an haikuteremshwa kwa lugha ya Kiajemi. Qur'an haikuteremshwa kwa lugha yoyote. Ni lugha yake ya Kiarabu. Na uwezi ukaisoma Qur'an kwa lugha ya Kiingereza au kwa lugha ya Kichina au kwa lugha ya Kijapani ukapata thawabu. La, ni lazima herufi zake ni zile zile za Kiarabu, ndipo utapata thawabu na malipo kwa kila herufi moja. Sasa tusiupitishe Uislamu kwa njia za shortcut na kukwepa huku, turudi kwenye asili al-Islamu al-Atiq, ule ule Uislamu mkongwe ndio tubaki nao, wa kukaa chini watu wasome dini. Na mwingine wanisu mtabibu, na mwingine ni nusu daktari, asimiasomea tu daktari wake mwenyewe na nini kidogo, akaingia katika elimu ya tiba, huyo pia ataiharibu dunia. Wanis mutakalim, na mwingine amesema falsafa yake nusu, nusu tu itakuwa imeharibu maneno maneno mengi, huyo pia ataharibu. Shekozani akafafanua mwenyewe akasema hadha yufsidu albuldan, huyu anaharibu miji. Nani huyo? Yule mwenye fitihi chatu ataharibu miji, ibada zitakuwa zifanywe vile zinavyotakiwa kwa sababu aliyesoma kapapasa. Wa hadha yufsidu lisan, na huyu ataharibu ndimi, ndimi ya Kiarabu ataziharibu. Nani huyo? Aliyesoma grama yake kidogo akajiona kajua, akaanza kufundisha watu. Hadha yufsidu albuldan wa hadha yufsidu lisan wa hadha yufsidu alabdan, na huyu mwingine ataharibu viwiliwili. Nani huyo? Ni daktari ambaye aliyepapasa kupasa akaanza kuwapa watu dawa, ataua huyo na kuangamiza. Wa hadha yufsidu aladyan, na huyu aliyesema falsafa yake ataziharibu dini, kwa maana ataingia sasa katika kumchafua Allah tabaraka wa taala. Ilmu kalami hiyo, falsafa ni haramu kuisoma katika dini yetu ya Kiislamu. Wanawachuoni ni haramu elimu ya falsafa, elimu ya logic na mantiq haifai, kwa sababu inaingia kwenye kuingia kukanusha sifa za Allah tabaraka wa taala kwa mambo ya kona kona na maneno maneno mengi, kuhoji kwingi mpaka unamchafua Allah tabaraka wa taala, unakanusha sifa zake. Kwa hiyo kwa ufupi haya niliyoyasema ni kwamba sisi tunatakiwa tuzinduke. Kama mtu anaamua kusoma, basi asome kweli kweli, na kama mtu kashasoma, basi badala ya kuushasoma usiende ukaanza na mambo mengine. Yale mambo mengine yawe ni matawi. Hii kusoma kwako ndio kuwe asili. Rudi kaa msikitini usomeshe. Kaa msikitini usomeshe, au tafuta sehemu ufanye dawa usomeshe kama waweza kweli. Kulio kuyaingia mambo mengi. Kama uwezi sawa, jiwa na mambo yako. Na haya tuliyeshayazungumza katika darasa za suratu Al-Fatiha. Sasa nitamalizia na maneno ya al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, namna wake walipokuwa na hirsi na pupa ya kutafuta ilmu, hasa hasa elimu ya hadithi. Maana zamani ukisikia watu wanasoma dini ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwenye hadithi ndio kwenye fiqhi, kwenye hadithi ndio kwenye tauhidi, kwenye hadithi ndio kwenye kila kitu. Sema watu wanasoma ilmu wakati huo maswahaba ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo ya usul fiqhi, sijui fiqhi, usul tafsiri, vimekuja kuivishwa na wanawatuoni katika kusahilisha mambo. Nikisema hadithi, ukisema as-sunna, maana nini? Ilmu ya hadithi. Na sunna, maana ya tauhidi. Vitabu vingi vilivyoandikwa vya sunna vinamaanisha kwa maana ya aqida na itiqadi. Al-Imamu Bukhari rahimahullah ta'ala, Abu Abdullah, anasema kuhusiana yule ambaye anayetafuta elimu, iwe elimu ya hadithi, iwe elimu nyingine, lakini ana maneno yeye na usia, anasema hivi: i'lam anna ar-rajula, tambua kwamba mtu, la yasiru muhadithan fi hadith kamilan fi hadithi, hawi mtu aliyekamilika katika hadithi yake, katika hadithi zake, hawi muhadith, kuna watu ni wa hadithi, hawi illa baada an yaktuba arba'an ma arba'i, isipokuwa baada ya kuandika mambo manne pamoja na mambo manne, mpaka ayaandike mambo manne yanaoongozana pamoja na mambo manne. Mambo manne hayo pamoja na mambo manne, ka arba'i mithla arba, ni kama mambo manne yanayofanana na mambo manne. Huyu ni Imamu Al-Mubajjal Al-Bukhari, ni Sahih Bukhari. Fi arba'i inda arba'i, katika mambo manne mbele ya mambo manne. Bi arba'in ala arba'in, kwa mambo manne juu ya mambo manne. An arba'in li arba'i, kutokana mambo manne kwa ajili ya mambo manne. Wa kullu hadhihi rubaiyat, na nne zote hizi, la tatimmu lahu illa bi arba'in ma'a arba'in, hazitimii kwake isipokuwa kwa mambo manne yatakayokutana na mambo manne. Tandawili hicho, eh? Fa idha tammat lahu kulluha hana alayhi arba'a, nne zote zikiwa zimekamilika, basi atatimia juu yake mambo manne. Wa btuliya bi arba'i, lakini ajue kwamba yeye atapewa mtihani wa mambo manne. Fa idha sabara ala dhalika, na kama atayasubiria huo mtihani wa mambo manne, atausubiria, akramahu Allahu fi dunya bi arba'in, Allah atampa ikram na kumkirimu dunia kwa mambo manne. Wa athabahu fil akhirah bi arba'in, na Allah atamlipa akhirah kwa mambo manne. Paka kafikia kusema fa idha tammati lahu al-ashya'u, mambo yote yakishatimia, hana alayhi arba'un, ndipo pale sasa mambo manne yanakuja kuwa sahal, kuwa mepesi. Yanakuja kuwa mepesi. Yapi hayo? Al-ahlu wal-walad wal-mal wal-mauti, mambo manne ambayo baada ya kutoka kule kote kwenye nne akazivumilia zile mpaka anakuja kutoka hapa, vinakuwa kuja kuwa vyepesi kwake yeye. Al-ahal wal-walad, mke kwa wake kuna uwepesi, watoto, mali na sehemu ya kukaa, vinakuwa vitu hivi ni vyepesi kwake, kwa mke, kwa watoto na mali na makazi. Lakini umetoka kwenye chochoro nyingi na miba mingi sana ndio upite, bila hivyo utakuja huku utakutana na mambo mengine pengine zaidi ya hayo manne. Lakini sasa wabutulia li arba'in, atakuwa mtihani mambo manne. Mambo manne gani ambayo atakuwa mtihani nayo? Shamatatul a'da'i, kuhusudiwa na wale maadui. Ukipatwa na jambo wewe la msiba, adui yako anafurahi. Muislamu nzio, sio kama ni kafiri au ni Yahudi au ni munafiki, huyu ni Muislamu mwenzio ambao pengine mmekosana kwa kitu tu cha kawaida, ushajiunga uadui, basi kitachokupata wewe, iwe ni kufilisika kwa mali yako, iwe ni kufiwa, iwe ni kupata mtihani wewe mwenyewe kuugua, cha ajabu huyu bwana anafurahi. Anafurahi kwa kweli kupata na msiba ule wewe. Sasa jambo kama hilo Waarabu wanaliita shamata, furaha ya huyu kumfurahia mwenziwe, kumfurahia mwenziwe kwa jambo ambalo limempata, na ni sawa sawa lilompata wakati ni Muislamu. Kwa hiyo shamata jamani haitakiwi watu waoneane huruma pamoja na uadui uliopo. Kadhalika hilo jambo la kwanza, mtihani wa kwanza huo, kwamba atakusudiwa, kwa maana atafurahiwa na maadui. Shamata maana yake furaha. Wa malamatul asdiqa, na lawama za marafiki. Ukiingia kwenye jambo fulani unalolifanya rafiki yako halitaki, basi lawama utalaumiwa. Kama umeamua ukae chini usome dini na mwenzio pengine kaamua kuja na dunia yake, atakulaumu. Sasa uko mbali, pengine amemaliza wote shule moja, darasa la saba, amemaliza form 6, amemaliza chuo wote, wewe ukaamua ngoja kwanza, kabla mambo yote nisome dini kwanza, nisome dini, atakulaumu. Mwenzio ndo anaendelea mbele na maisha yanafunguka, kila ukimwangalia mwenzio hivi anameta, atakulaumu. Acha bana, vipi wewe? na atakusema mbele za wenziwe. Kwa hiyo kitu kingine ni kwamba ni kulaumiwa na marafiki. Lakini jambo la tatu pia, watanul juhala, na kutukanwa na wale wajinga wasiojua. Watakutukana, watakutukana unachokifanya, kama ni cha kweli, kama ni cha ilmu na basira, ujue watakutukana tu wale ambao wasiojua, kwa sababu unachowaletea, na hasa ukiwa huna nafasi ya kuweza kukipangilia inavyotakiwa, basi ujue wanaweza kukutukana sana na wakakukebehi. Juhala, wajinga. Na jambo la mwisho, wa hasadul ulama, na kuhusudiana kwa wanaochuoni. Maana husuda siku zote inaenda kwa watu wanaofanana. Mkulima akamhusudu nani? Mkulima aweza akamhusudu mwana wachuoni hata siku moja? Au mfanyabiashara amhusudu mwana wa la? Mfanyabiashara atamhusudu nani? Mfanyabiashara mwenziwe. Mkulima atamhusudu mkulima mwenziwe. Mwanafunzi anayesoma mwana mwenziwe atamhusudu mwanafunzi mwenziwe. Kwa nini? Yaelewa yule. Na hivyo hivyo mwalimu atamhusudu mwalimu mwenziwe, na mwanawachuoni pia atamhusudu mwanawachuoni mwenziwe. Mambo yanaenda kwa kufanana. Kwa hiyo hasadu ulama. Kwa hiyo anasema kwamba wa idha sabara ala hadhihi almihani, akisubiri juu ya mitihani hii, akramahu Allahu fi dunya bi arba'in, Allah ndipo pale atampa ikramu katika dunia kwa mambo manne. Moja katika hilo, biizzil qanaa, atapewa ushindi wa kukinaika. Yeye anakinai kitu alichokipata, kiwe kidogo kiwe kikubwa, atakinai. Wa bihaibati nafsi kadhalika, atapewa tisho la nafsi. Akitokea tu hivi, mtu anamuogopa. Kama watu walikuwa mazungumzo yao na kuzungumza wewe, ukitokea tu washati na mambo mengine, wanakuogopa. Una haiba, na pengine umejiweka mtu wa kawaida tu, lakini umekuwa na tisho la kuwatisha wale. Hawakusemi mbele yako, labda uwe upo nje na wao, upo mbali na wao, ndio watakusema. Kadhalika waladhati ilmi, na kupewa ladha ya ilmu. Utapewa ladha ya ilmu ukisubiria matatizo yote ya nyuma yaliyopita. Utapewa ladha ya ilmu, utakaa chini usome, na ilmu utakuwa na ladha nayo. Kwa nini ladha? Utakuwa unasoma mpaka wakati wa kula, unasoma wakati wa kula ule. Al-Imamu Muslim rahimahullahu ta'ala, inasemekana kwamba sababu ya kifo chake ni maradhi yaliyopatikana kwa sababu ya kula tende. Hakuna kitu kibaya kama kwa mtu huko unakula, huko anafanya na shughuli nyingine. Kwa sababu unafanya shughuli nyingine, kile chakula kikienda ndio kinafanyishwa kazi, si ndio? Kwa hiyo Al-Imam Muslim alipokuwa anakula tende, alitoa kikapu cha tende akawa anakula huko anasoma. Nakula huko anasoma. Nakula huko anatamaji, tende zimeisha. Aziko. Kumbe ka overdose. Na uwezo ukajua, unaweza ukala zaidi ya mlo wako, sababu huko unakula, huko unafanya mambo mengine. Kama uchukue kapora karanga uanze kulitafuna, utatafuna, huko unafanya mambo mengine. Ma Muslim ikawa ni sababu ya kupata maradhi, na akafa kwa sababu ya tende zilimuoverdose. Kwa kutokujua kwamba kazidisha. Tayeb. Sasa ni kwa nini yeye alikuwa mpaka wakati wote anasoma? Ni kwa sababu ili ladha ya ilmu. Bali Al-Imam Shafi'i inasemekana kwamba ana wanaotuoni wengine kwamba wakikumbuka masala fulani, hata kama ni usiku wa manane kashalala, yakimjia masala fulani pap, kama ni tata itafuta iliko. Atawacha taa yake ya kandiri, atafuta siku kitupa chake cha wino kile, anaanza kuandika masala ili asije akayasahau tena. Pale pale anapokumbuka tu anaamka na kuandika. Bali mwingine akina nani, akina Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, historia inasemekana kwamba alikuwa anatembea kwenye ngazi, akumbuka masala, anakaa chini pale pale kwenye ngazi anaandika. Hapo hapo kwenye ngazi anakaa chini anaandika, namna ile elimu ilivyokuwa imeingia kwenye mishipa ya damu za watu. Kadhalika wa hayatul abad, na tutaruhusiwa maisha ya milele. Maneno haya niliyosema haya ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yanapatikana kwenye kitabu Al-Ilma'u ila ma'rifati usuli riwayati wa taqyidi as-sama'. Al-Ilma'u ila ma'rifati usuli riwaya wa taqyidi as-sama', ukurasa wa 14 mpaka ukurasa wa 15. Kimsingi kwamba sisi tunatakiwa tujitambue dunia ndio inaenda hivi. Natoka enzi hizo za Mtume sallallahu alayhi wasallam ameshaambiwa kwamba iktarabati as-saa wa inshaqa al-qamar. Toa kipindi hicho ambapo kiyama kimekaribia. Je, leo nikiwa toka zama zile za Mtume kwamba kiyama anaambiwa leo kimekaribia na mwezi umepasuka. Je, hivi leo utasema kiyama kipo mbali? Kwa hiyo lazima kila mtu aliye na nafsi yake, aliye na nafsi yake kwa ajili ya kumuomba Allah tabaraka wa taala amruzuku kuisoma dini yake ifahamu na muabudu Mola wake subhanahu wa taala. Ata bin Abi Rabah, namalizia sasa kwa maneno ya mwisho. Ata bin Abi Rabah alikuwa abdan mamlukan limra'atin min ahli Makka, alikuwa ni mja, ni mtumwa anayemilikiwa na wanawake mwanamke katika watu wa Makka katika kipindi hicho, katika kipindi cha zama za kina Abdullah ibn Umar. Ata bin Abi Rabah kana abdan mamlukan limra'atin min ahli Makka, alikuwa ni mtumwa mwenye kumilikiwa na mwanamke mmoja pale Makka. Lakini pamoja na hayo yote, Ata bin Abi Rabah akajitolea nafsi yake kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, akaugawa wakati wake katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ikawa ni kwa ajili ya kumwabudu Mola wake subhanahu wa taala, kumwabudu Mola wake. Na sehemu ya pili aliugawa muda wake kwa ajili ya kutafuta ilmu, na sehemu ya tatu kwa ajili ya kutafuta maisha yake. Maana sio kae msikitini kuanzia asubuhi mpaka jioni alafu muombe Allah akuletee. Toka ukazunguke ukahangaike kama wanavyozunguka wanaume wenzio. Nielewana eh? Zunguka na wewe mtafute biashara zako, za hata kama ni kutafuta zigo la kuni uza, hakuna fedha wala hakuna aibu, muda wa kuwa ni cha halali. Lakini isiwe yale maisha sasa ya dunia wanayotafuta yakawa yana sehemu kubwa kuliko maisha ya akhera. Ndio maana wataa maisha yake watafuta theluthi mbili ni akhera yake na theluthi moja ni dunia yake. Ameujenga wakati wake, ameuweka kwa ajili ya kufanya ibada, hii ni akhera. Na wakati mwingine kwa ajili ya kutafuta ilmu, pia nayo hiyo ni akhera. Halafu theluthi moja ikawa ni kwa ajili ya nini? Kutafuta maisha. Hiyo ilimfanya aache uhuru na yule mwanamke. Yule mwanamke akaona basi kama ni hivyo sasa, wewe kuwa huru. Akawa huru. Na katika sehemu ambayo aliyokaa alikuwa katika msikiti wa Makka. Inasemekana amekaa pale miaka 20 yuko ndani pale msikitini. Msikiti ndio nyumba yake, msikiti ndio sehemu yake ya kulala, msikiti ndio sehemu yake ya ibada, yuko hapo hapo. Lakini Allah tabaraka wa taala alimruzuku kwa kumuondoshea ule utumwa. Na mambo mengi alijiri baada ya hapo. Ata bin Rabah akawa ni mmoja katika wanawachuoni tabiina waliokuwa wakubwa kabisa wanaotegemewa, akina Ata bin Abi Rabah. Kwa hiyo watu umri wao kadhalika maisha yao yawe yanaangalia akhera, yanaangalia kaburi mbele. Allah tabaraka wa taala tunamuomba atuthibitishe kutupa mwisho mwema, na kadhalika atuonyeshe haki kuwa ni haki ili tuifuate, na atuonyeshe batil kuwa ni batil ili tuiepuke. Wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.